ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವ ಉಪಾಸತೆ ಪ್ರಶಿಷಂ ಯಸ್ಯ ದೇವಾಃ ಯಸ್ಯ ಛಾಯಾಮೃತಂ ಯಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ಉನ್ ಮಂತ್ರೋ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ जो हिरण्य गर्भ के नाम से जाने जाते हैं. ये ऋग्वेद का 121वां सूक्त है. ये दसवें मंडल का है और इसमें सृष्टि विद्या की चर्चा है. तो परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर की रचना का प्रकार है, सृष्टि के निर्माण का क्रम है, वो हमको इसमें देखने में मिलता है. इसलिए इन मंत्रों को जानने से परमेश्वर के कार्य और व्यवस्था का पता चलता है और हम उस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं. तो यहाँ पर इसका देवता कह, जिसका अर्थ प्रजापति है, और इसका ऋषि हिरण्यगर्भ है. तो ये हिरण्यगर्भ जो बता रहा है, जो विषय है, वो इसके द्वारा समझ में आता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना ऐसे की. तो हमने दूसरे मंत्र में देखा कि वो शरीर का बल देने वाला है, आत्मदाह आत्मज्ञान का देने वाला है, बलदा शरीर आत्मा समाज के बल का देने हरा है. यस्य देवा उपासते, देवता सब विश्व जो देवगण हैं वो उसकी उपासना करते हैं. और प्रशिषम, देवता लोग जिसके ज्ञान विज्ञान की निरंतर पालना करते हैं, जिसके प्रशासन में रहते हैं, ऐसे जो प्रशासन में रहने वाले लोग हैं. तो यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा. अगली पंक्ति में कहा गया यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु. शब्द अर्थ तो बहुत सरल है. यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु. अब ये वाक्य पूरा करना पड़ता है. पूरा कैसे करना पड़ता है? दो शब्द हैं अमृतम मृत्यु. अमृत जहां मृतपना नहीं है वो अमृत है, और वो हमें अच्छा लगता है, इसलिए जीवन अच्छा लगता है और मृत्यु बुरी लगती है. तो जो अच्छी लगने वाली हर चीज को हम अमृत कह देते हैं. अर्थात जैसे हम जी करके अपने को अच्छा अनुभव करते हैं, मरने में जैसे दुख अनुभव करते हैं, तो ऐसे ही जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम उसे चाहते हैं, तो हम उसे अमृत कहकर पुकारते हैं. हम जल को अमृत कहते हैं, हम वायु को अमृत कहते हैं, हम सद्विचारों को अमृत कहते हैं, जो भी हमारे लिए अनुकूल है हम उसे अमृत कहते हैं. अर्थात वो जीवन देने वाली चीज़ है, तो आनंद और उत्साह देने वाली चीज है, क्योंकि जीवन आनंद और उत्साह से बढ़ता है. जीवन में जब निराशा आती है तो जीवन घटता है. जब हमारे अंदर आनंद और उत्साह होता है तो जीवन बढ़ता है. तो इस दृष्टि से कहा गया कि यस्य यहां अमृतम, वो अमृत है, और मृत्यु दूसरा मृत्यु है. अब क्या चीज अमृत है और क्या मृत्यु है? तो यहां शब्द है यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया अमृत है. तो मृत्यु क्या होगा? जिसकी छाया का न मिलना, आश्रय का न मिलना, जिसको न जानना, ये मृत्यु का कारण है. मृत्यु आदि दुखों का कारण है. अर्थात जितने भी दुख हैं वो इस कारण हैं कि हम उसकी छाया से परे हैं. तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि वो हमको जैसे कहीं कोई छाया है तो छाया हमारे पास चलकर नहीं आती। हम दूर पेड़ के खड़े होकर कहें कि पेड़ तुम मुझे छाया दे दो, पेड़ तुम मुझे छाया दे दो, तो कोई पेड़ कभी छाया नहीं दे पाएगा, वो पेड़ कभी तुम्हारी बात नहीं सुन पाएगा। लेकिन यदि आप चल करके उस पेड़ के नीचे चले जाएंगे तो फिर वो आपको अपनी छाया से बाहर नहीं करेगा, वो अपने आश्रय के अंदर ले लेगा। तो वही स्थिति हमारे पास परमेश्वर की है। हम सोचते तो ऐसा हैं कि परमेश्वर हमें सुख दे दे, परमेश्वर हमें छाया दे दे, परमेश्वर हमें अमृत दे दे, तो वो दे दे कहने से नहीं देता है। लेकिन यदि हम उसके पास चले जाते हैं, उसके निकट हो जाते हैं, उसके आश्रय में चले जाते हैं, तो उसकी हमारे ऊपर छाया अनायास पड़ती है। छाया किसी वस्तु की होती है और वो वस्तु हमारे पास होने पर ही हम उसकी छाया के पात्र बनते हैं। छाया के लिए हम छाता लेकर चलते हैं तो वो छाता है, वो हमारे ऊपर छाया का कर्ता है, करने वाला है। अब उसको हम साथ रखते हैं, जब हम उसको साथ रखते हैं तो हम उसकी छाया के पात्र बनते हैं। तो यहां पर परमेश्वर को भी छाया की तरह से याद किया गया है। अमृतम यस्य छाया यस्य मृत्यु, अर्थात जिसकी छाया अमृत है, अर्थात जिसके पास आकर के हमें मरने का भय नहीं रहता, हमें मरने का डर नहीं रहता। हमें मरने का डर कैसे नहीं रहता और क्यों रहता है? हमारे यहां पांच जो क्लेश हैं उनमें मरने का भय सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा क्लेश माना गया है, जिसे अभिनिवेश कहते हैं। अर्थात मैं न रहूं ऐसा न हो, ऐसा करना हो कि मैं हूं ही नहीं, तो वो परिस्थिति मेरे लिए सबसे बुरी है, सबसे खतरनाक है, सबसे पसंद नहीं है। तो मैं न रहूं वो परिस्थिति न हो, ये मेरा भय है, मृत्यु का भय, इसे कहते हैं अभिनिवेश। कहता है ये भय मिटता है, कैसे मिट जाता है? क्या मैं मरूंगा नहीं इसलिए मिट जाता है? कहता है नहीं, यस्य छाया अमृतम, मैं जब परमेश्वर की शरण में चला जाता हूं, परमेश्वर की व्यवस्था में चला जाता हूं, परमेश्वर की छाया में चला जाता हूं, तब मेरे अंदर से ये भय निकल जाता है। ये भय निकलने का कारण क्या है? तो वो कहता है कि परमेश्वर की जब छाया में मैं रहता हूं तो मुझे ये पता है कि परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य, की गई व्यवस्था मेरे हित के लिए है, मेरी अनुकूलता के लिए है, मेरे लाभ के लिए है। तो परमेश्वर की छाया में रहता हुआ व्यक्ति मृत्यु के भय से विमुक्त हो जाता है। जो उसको पाने के बाद कुछ पाना शेष रहता नहीं है, उसकी छाया के बाद किसी दूसरे की आवश्यकता होती नहीं है। इसलिए यस्य अमृतम यस्य मृत्यु, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, अर्थात मैं जब उसके पास चला जाता हूं तो मेरे अंदर से मृत्यु का भय निकल जाता है। मैं इस तथ्य को समझ जाता हूं कि आत्मा नित्य है, और आत्मा नित्य है तो वो मरता नहीं है, वो पैदा नहीं होता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो लाभ मुझे उसके पास होने से, उसकी छाया में होने से होता है, वो जन्म और मृत्यु की जो स्वाभाविक व्यवस्था है उसको समझ लेता है। अर्थात परमेश्वर मेरे साथ कभी भी अन्याय नहीं करता, एक परमेश्वर मेरा सदा हित ही चाहता है, सुख ही देता है, ये मेरे अंदर जब विश्वास पैदा हो जाता है तो मेरी मृत्यु से मैं इसलिए नहीं डरता कि मैं आत्मवान हो जाता हूँ, आत्मा का जानने वाला हो जाता हूँ, तो अपने को इस शरीर से अलग करके रखता हूँ। जब मैं अपने को शरीर से अलग करके रखता हूँ तो शरीर के बनने बिगड़ने से मैं प्रभावित नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद में एक जगह एक चर्चा की गई है, उसमें कहा गया है कि जब मनुष्य इस शरीर को ऐसे समझे जैसे घोड़ा रथ को समझता है, अर्थात रथ के टूटने फूटने से घोड़े का कोई नुकसान नहीं होता, घोड़े को कोई हानि नहीं होती, घोड़ा तो केवल जब उसको चोट लगती है, उसकी हानि होती है, तभी वो दुखी होता है। गाड़ी के नष्ट हो जाने पर घोड़े को कोई कष्ट नहीं होता। यद्यपि घोड़ा और गाड़ी दोनों निरंतर साथ साथ रहते हैं, जैसे उसी तरह से ये शरीर और जीवात्मा निरंतर साथ साथ रहते हैं, और साथ साथ रहने के बाद भी ये एक दूसरे से जब तक प्रभावित हैं, तभी तक, जब तक कि अज्ञान है, जब तक कि हम ईश्वर से परिचित नहीं हैं, ईश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते हैं, उसकी व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, तब तक तो हमें ये भय सताता है। किंतु जब हमें उसकी व्यवस्था का पता चल जाता है, उसकी व्यवस्था में हमारा विश्वास हो जाता है, तो फिर हमें मृत्यु से भय नहीं लगता। तो यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः, अर्थात जिसका न मानना मृत्यु आदि दुख का हेतु है। ऋषि दयानंद कहते हैं जिसका न मानना, अब यहां बात ध्यान देने की है कि उसको न मानने से क्या होता है और उसको मानने से क्या होता है। मनुष्य जब ईश्वर को मानता है, ईश्वर को स्वीकार करता है, तो उसको उसकी व्यवस्था का पता चलता है, उसकी व्यवस्था को वो स्वीकार करता है, उसके नियम को मानता है। तो उस नियम को जब मानता है तब उसे कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब वो उसको मानता नहीं है, उसकी व्यवस्था को जानता पहचानता नहीं है, तो जब वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चलने का यत्न करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ होने वाला जो संघर्ष है, उसके होने वाली जो बाधा है, असुविधा है, तो वो उसको दुख देती है। अर्थात उसकी मृत्यु भी उसको तभी दुख देती है जब वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो इस दृष्टि से जब कहा गया यस्य छाया मृतम यस्य मृत्युः, वो मृत्यु आदि दुख का कारण बन जाता है, अर्थात उसका न पाना, उसका न मानना मृत्यु आदि दुख का हेतु है। तो न मानने से मृत्यु के दुख का कारण है, मानने से और न मानने से मृत्यु छूटती तो है नहीं। जो मानता है वो भी मरता है और जो नहीं मानता है वो भी मरता है। अंतर क्या है? जो मानता है उसे मरने का दुख नहीं होता है, और जो नहीं मानता है उसे मरने का दुख होता है। ये बिल्कुल बात यूं सहज बनती है कि हम किसी चीज को अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं तब हमें दुख नहीं होता है, और जब हम छोड़ना नहीं चाहते हैं और हमसे कोई चीज छूटती है तब हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो परमेश्वर के मानने से जो आस्तिकता हमारे अंदर आती है, वो आस्तिकता हमको सदा दुखों से बचाती है। इसीलिए कहा गया है कि यदि आप सुखी होना चाहते हैं, आपके सुख में वृद्धि चाहते हैं, तो आपको आस्तिक होना चाहिए। आस्तिक होने से आपकी व्यवस्था को स्वीकार करने की योग्यता आती है। जो व्यक्ति आस्तिक नहीं है, अर्थात किसी की सत्ता को नहीं मानता, किसी की शासन को नहीं मानता, किसी के नियम व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, तो उसके जीवन में निश्चित रूप से संघर्ष और दुख होगा। और जो व्यक्ति किसी की व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है, उनके नियमों को मान लेता है, तो उससे अनायास कष्टों से बचाव हो जाता है। इसलिए आस्तिक व्यक्ति का इस संसार में सहज रूप से जीना संभव है। कष्ट तो संसार में सभी को आते हैं, ये शरीर है और इसके साथ दुख शरीर के धर्म हैं। कभी सुविधा असुविधा से, रोग से, भय से, पीड़ा से, चोट से, किसी प्राणी से, हिंसा से कष्ट तो होता है, लेकिन जो व्यक्ति आस्तिक होता है तो उसको कष्ट का अनुभव कम होता है, वो व्यवस्था को स्वीकार करता है। इसलिए जो आदमी ये सोचता है कि मेरी मृत्यु है, तो भी वो ये सोचता है कि ये मेरी परमेश्वर की व्यवस्था है, तो परमेश्वर ने मुझे जब तक जीवित रखना उचित समझा तब तक मैं जीवित हूं, जब वो उचित नहीं समझेगा तो मुझे वो दूसरा जन्म देगा, ये शरीर मुझसे छुड़ा देगा, तब मेरे मन में छीनने का दुख नहीं होगा, तब मेरे मन में अनायास नया पाने का सुख होगा। इसलिए आस्तिक होने से क्या होता है, तो कहते हैं कि तेरे न मानने से मृत्यु आदि दुख का हेतु बनता है, अर्थात हेतु तब बना जब मैंने नहीं माना, नहीं स्वीकार किया। तो जब मैं किसी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो उसके नियमों के विरुद्ध चलने का दुख तो स्वाभाविक है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण ऐसे समझा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी संतान का पालन पोषण करता है तो उसका उससे स्नेह होता है, उससे ममत्व होता है, उसके अंदर मोह होता है, और किसी दुर्घटनावश, किसी बीमारीवश, किसी कारणवश यदि उसके संतान की मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य ये समझता है कि उसकी मृत्यु हो गई, उसकी बहुत बड़ी हानि हो गई, उसको वो दुख जीवन भर उसके अंदर व्याप्त रहता है। तो ऐसे दुख से बचने का उपाय क्या है? तो ऐसे दुख से बचने का एक ही उपाय है, ईश्वर को मानना। अर्थात जो व्यक्ति संतान के रूप में मेरे पास आया वो किसकी व्यवस्था से आया, किसकी इच्छा से आया, किसके नियम से आया, तब पता लगता है परमेश्वर की व्यवस्था से आया। तो मेरा उसका जो संबंध था, मेरा उसका जो साथ था, वो मेरी व्यवस्था से नहीं था, मेरी इच्छा से नहीं था, मैं चाहूं इसलिए आया, मैं न चाहूं इसलिए वो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि वो जिसकी व्यवस्था से आया और जिसकी व्यवस्था से गया वो दूसरा है, वो ईश्वर है। यदि मैं उसको मान लेता हूं तो उसकी व्यवस्था को स्वीकार कर लेता हूं, तब मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे कोई उत्तरदायित्व तो कुछ दिनों के लिए दिया था और मैंने वो उत्तरदायित्व तो पूरा कर दिया, इसलिए अब मुझे उसने वो उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया। मैं ऐसा अनुभव तब कर सकता हूं जब मेरे अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास हो, मैं उसे मानता हूं, उसके प्रति दृढ़ धारणा रखता हूं। इसलिए इस संसार में जो भी दुख हैं उनका मूल कारण नास्तिकता है। वो कहते हैं कि नास्तिकता परम पातक है, नास्तिकम परमम पातकम, ये नास्तिकता परम पाप है, क्योंकि वो किसी भी व्यवस्था और नियम को मानने का इनकार करना होता है। तो इसलिए यहां पर बात जो कही, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः, अर्थात जो व्यक्ति उसकी छाया में, उसकी शरण में, उसके नियम और व्यवस्था में रहता है वो सुख को प्राप्त करता है, और जो उसकी व्यवस्था से मानने से इनकार करता है वो मृत्यु आदि दुख में सदा पीड़ित और व्यथित होता रहता है। इसलिए इस मंत्र के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का हमको वर्णन दिखाई देता है। ओ शांति सर्वं शांति।